Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 30 maja, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Wypracowane podczas pandemii standardy sanitarne muszą być nadal przestrzegane w szpitalach, tak mówią lekarze. Ratownicy wchodzą na plażę, pierwsi pojawią się nad morzem już pojutrze. Już wieczorem kolejna premiera słuchowiska Teatru Polskiego Radia. Piotr Matej, dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Lublinie, powiedział w Polskim Radiu 24, że choć epidemia w Polsce wygasa, to personel placówki nie zaprzestał stosowania procedur sanitarnych. Podkreślił, że wypracowane w czasie walki z COVID standardy muszą być nadal przestrzegane. Mówił też, że na obecnym etapie najważniejsze jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Odpowiedzialność personelu medycznego i doświadczenie, jakie zostało zdobyte przez ten okres, sprawiają, że nadal zachowujemy daleko idącą ostrożność, a nade wszystko dbałość, by też nie dopuścić do ewentualnego powstania ogniska w szpitalu. Dzisiaj zanotowano 579 nowych zakażeń koronawirusem. O 2 tygodnie szybciej niż w latach ubiegłych rozpoczną się dyżury ratowników nad Bałtykiem. W Ustce na Pomorzu pierwsze stanowisko będzie strzeżone już od 1 czerwca, mówi prezes Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Piotr Dąbrowski. Jedno stanowisko 100-metrowe na plaży wschodniej, 250 metrów od pierwszego mola falochronu, pierwsze stanowisko, 3 ratowników przez cały czerwiec. Zalecam korzystanie właśnie z tego obszaru wodnego, by kąpać się tylko wyłącznie w miejscu, w którym są ratownicy. Pełne obsady będą na plażach od 1 lipca. Na Pomorzu Środkowym strzeżone będą odcinki wybrzeża, między innymi w Ustce, Rowach, Poddąbiu i Czołpinie. Matteo Salvini, przywódca prowadzącej w sondażach we Włoszech centroprawicowej Ligi, zaproponował utworzenie nowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim z udziałem Prawa i Sprawiedliwości. Chce się spotkać w czerwcu w Polsce lub we Włoszech. Matteo Salvini od dłuższego czasu zabiega o stworzenie nowego, silnego, centroprawicowego ugrupowania w Parlamencie Europejskim. Chce połączyć tożsamość i demokrację z europejskimi konserwatystami i reformatorami, do których należy PiS, i z Europejską Partią Ludową. Salvini powiedział, że chciałby scalić wszystko, co najlepsze w tych 3 centroprawicowych ugrupowaniach, by stanowiły alternatywę dla lewicy, która jego zdaniem dyktuje warunki w Parlamencie Europejskim. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Teatr Polskiego Radia zaprasza na kolejną premierę. Po 21 w programie pierwszym zaprezentowane zostanie słuchowisko Rafała Wojasińskiego numer 16 w reżyserii Waldemara Modestowicza, mówi dyrektor radiowej sceny Janusz Kukuła. To opowieść o ludziach, którzy próbują uciec od rzeczywistości, ale nie bardzo potrafią zdefiniować zagrożenia, które na nich czyhają. W ich życie wkrada się tajemnicza siła, która bardzo komplikuje ich plany. To tragifarsa z elementami bardzo komediowymi, ale jednocześnie zmuszająca do myślenia. Teatr Polskiego Radia przygotowuje około 160 premier rocznie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 15 stopni na wschodzie, przez 17 w centrum, do 20 na północy. Poza tym pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, a na południu także burze. Wysoko w Tatrach spadnie śnieg. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pracowałem cały dzień przed komputerem. Nie mamy czegoś do oczu? Mamy, krople. Są w łazience, weźmiesz sobie? Kochanie, ale one na pewno straciły ważność. Przecież kupiłaś się ponad miesiąc temu. Oj, Paweł, to nie jakieś tam krople, tylko Wizik. One nie tracą ważności zaraz po otwarciu. Wizik? Tak, na podrażnione i zaczerwienione oczy poleciła mi jej farmaceutka. Wyrób medyczny Wizik to jedyne krople na rynku, które mogą być stosowane nawet 12 miesięcy po otwarciu. Wizik, aby dbać przez cały rok o oczy i wzrok. Zdrowit. Barbara. No? Co kupujemy młodej i młodemu, no wiesz, na dzień dziecka te sprawy? Nie wiem, Marian, dużo o tym myślałam i mam mnóstwo pomysłów. I wiesz co, Marian, wszystkie są... Z Media Expert. No! Wiedziałem! Pamiętaj o Dniu Dziecka w Media Expert. Smartfony, gaming, smartwatche, hulajnogi i drony. Rewelacyjne pomysły na prezenty w super niskich cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mecenasem studia imienia Agnieszki Osieckiej jest KGHM Polska Miedź S.A. A teraz łączymy się ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie czeka na państwa Justyna Grabasz. Dobry wieczór państwu. Witam państwa bardzo serdecznie. Dziś koncert z udziałem niedużej publiczności. Koncert oczywiście ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. Zapraszam państwa za chwilę na koncert. Niesamowity koncert. Na scenie wydarzą się rzeczy naprawdę niesamowite. I te niesamowite rzeczy mogą państwo usłyszeć na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Mogą państwo je także obejrzeć na stronie Trójki, na Facebooku Trójki i na YouTubie Polskiego Radia. Także gorąco do tego zachęcam. A artysta, który już za moment pojawi się na tej scenie, to jest człowiek, którego głos mogą państwo kojarzyć z trójkowej anteny, ponieważ w poniedziałkowe wieczory zazwyczaj częstuje państwa muzyką, doskonałą muzyką w audycji Serdeczne Dźwięki. I dzisiaj udowodni, że nie tylko doskonale potrafi opowiadać o muzyce, ale też doskonale opowiadać muzyką. A to jest no, nieczęsto spotykana umiejętność. Dziś mija 15 lat od jego muzycznego debiutu, właściwie od debiutu jego pierwszej płyty. I w tym czasie zdążył nagrać mniej więcej ponad nawet 200 utworów. To jest już bardzo duża ilość. Dzisiaj prawdopodobnie wszystkich tych 200 utworów nie zdążę zaśpiewać, bo mamy ograniczony czas, ale pojawią się na pewno te najlepsze z najlepszych kompozycje, szczególnie, że pojawi się też kilku doskonałych gości. Już państwa serdecznie zapraszam do oglądania, do słuchania, a na scenę Mateusz Krautwurst. Zapraszamy serdecznie. To wszystko, co jak błąd dziś pragnę wam dać. To nie jest żart, przecież wiecie, nie wszystkim w życiu to wychodzi tak. Tysiące spraw tak trywialnie każą nam sprzątać, kosić trawę i prać. Zamiast bez wad gdzieś na łódce uprawiać seks, aż burka połknie jej brak. Twórcy Rambo i Bonda popełnili błąd, zapomnieli, że ja umysł mam. U nas jeden ziom, silny tak jak słoń, jedną ręką tysiąc ton przepcha. Tango i Cash tworzyli duet też, ja tam wolę duet FBS. Robert wiedział sam, że promuje chłam, ja tu jednak brać się oprzeć. czujesz tak? Tak poważnie, gdy myślisz, ile życiu siebie masz dać. Czy czujesz deszcz? Delikatnie obiega zmysły i nie pozwala spać. Wiem, że nie sam rozerwałem postulat bajek o tym, czego mi brak. Domyślam się, pewnie jutro coś choć to w szczegół może pójdzie nie tak. Twórcy Rambo i Bonda popełnili błąd, zapomnieli, że ja umysł mam. U nas jeden ziom silny tak jak słoń, jedną ręką tysiąc łącznych ran. Tango i cash tworzyli duet, wiesz, ja tam wolę duet RWS. Nawet wiedział sam, że promuje kłam, jak tu nie nagrać dobrze cię. Serio znam siebie, nie wiem jak jest w niebie, co mam docenić. Daj się sferście mnie zaliczonej glebie. Uwierz, że bez ciebie nie byłoby tak samo. Na serio znam siebie, nie wiem jak jest w niebie, to co mam docenię. Nie daj się sferście mnie zaliczonej glebie. Uwierz, że bez ciebie nie byłoby tak samo. Na serio znam siebie, nie wiem jak jest w niebie, to co mam docenię. Nie daj się sferzcie mnie zaliczonej glebie. Uwierz, że bez ciebie nie byłoby tak samo. Nie. Byłoby tak samo. Nie. Byłoby tak samo. Nie. Tak samo. Dobry wieczór Państwu. Ze mną fantastyczni muzycy, fantastyczni wokaliści. Dobry wieczór dla nas również. To może tak szybko przedstawię, bo zapomnę z emocji, a proszę uwierzyć, że serce bije mi bardzo szybko. Kamil Barański, Hammond. Paweł Tomaszewski, Rodus. Artur Bubu-Twarowski, gitara. Michał Barański, bas. Tomek Torres, perkusja. Sekcja dęta, szanowni Państwo. Tomi Dworakowski, puzon. Piotr Schmidt, trąbka oraz flughorn. Marcin Kajper, saksofony wszelkie. I nie tylko. No i wsparcie wokalne, o którym zawsze marzyłem. Irena Kijewska, Kamil Biłoś, Michał Grobelny. To nie wszystko. Będą muzyczni goście. A teraz piosenka, która została napisana bardzo dawno temu i mam nadzieję, że na sali jest współkompozytor, Damian Krawczonek. Nie wiem, czy jest. Jesteś, Damian? Trafiłeś? Jest. Mówiłem to kilka razy, ale nigdy oficjalnie. Dziękuję za całą inspirację, jaką mi dostarczyłeś. Myślę, że skręciłeś moją drogą kilka razy, ale jak na razie to trafiam w dobre miejsca. Dzięki tobie oczywiście również. Niekompletny. Jeżeli siła drzemie w tobie, siła drzemie w nas. Doceniam każdą chwilę, która daje nam uczucia. Słowami dławię prawdę, kiedy dłonie czują strach. Gdy słowa raniąc dzielą nas, zatykam sobie uszy. Chociaż bardzo chcę, nie rozumiem cię. Nasze światy nie równają się sobie. O czym myślisz, nie? Gdy kochamy się. węgła wie prawdę, kiedy dłonie czują strach. Tak pewny każdej chwili, która daje nam uczucia. Wiem, skoro siła drzemie w tobie, siła drzemie w nas. Mam siłę, by w potoku słów złych zatkać sobie uszy. Chociaż bardzo chcę, nie rozumiem cię. Chociaż nasze światy nie równają się sobie. O czym myślisz, wie, gdy kochamy się? Najpiękniej. Każdym zwykłym dnie zależy mi na to. W mojej głowie ściele koc, aby umysł na nim spał. Może ty też się w końcu o tym dowiesz, gdzieś za rok, może kiedy pokochają nas. Może podniesie je zła, może nawet ma swój czar. W ustach dławi bluzki dnia, jego nieprzyjemny smak. Może podniesie je zła, ale jego smak zostaje. Doceniał, jeśli znasz mnie. Nie zależy mi na autach. Nie, nie, nie. Ani życiu na aplauzie. Chcę, byś pomyślała o mnie, kiedy senny stan będzie blisko twoich powiek. Zamienię go serca w żar, kochanie. Może podniesie je zła, może nawet ma swój czar. Usta głowi bluzki dnia, jego nieprzyjemny smak. Przyszedł czas na pierwszego gościa tego koncertu. To jest niespodzianka. Nikt wcześniej z Państwa słuchających i oglądających nie wiedział, że to się wydarzy. Linkiem myślowym jest rok 2002, kiedy trafiam do liceum pierwszego w Głogowie i poznaję na korytarzu chłopaka z gitarą, który mówi, że mamy dosłownie kilka minut, trzeba napisać piosenkę na apel na święto wiosny, coś takiego. I mówi do mnie, a znasz taką kapelę Policjanci? I mówię, okej. Jest człowiek, który rozumie, skąd jestem muzycznie. Jego głównym instrumentem są skrzypce. Usłyszą Państwo, jak robi to pięknie, a zagra z nami tu i teraz Mateusz Pliniewicz. W czasie wojny nienawiścią żyją ludzie, bez rozmowy potrafimy niszczyć wszystko, co tak kochamy. Nie ma miejsca na uczucia, te ważniejsze od powodu. Wiara w Ciebie, wiara we mnie, Tobą żyły me marzenia, Tobą sny mnie oplatały. Bez rozmowy nawet kwiaty usychają, całkiem nowy pomysł na służenie światu. Mam dość walki z cieniem. Mam dość, niczego nie wiem. Został czas najpiękniej, jeśli tak musi być. Takie same chwile padły na mnie gradem. Co rozstanie, znowu wiem, że to te same. Mam dość walki z cieniem. Mam dość, niczego nie wiem. Mam dość, nawet w czasie wojny. Mateusz Kliniewicz. To jest moment, kiedy chciałem zaprosić pierwszego gościa, Mietka Szcześniaka. Ale Mietek dzisiaj nie jest w stanie dla nas wystąpić, ale pomyślałem, że i tak zamienię ten moment w słowa, które zawsze chciałem wypowiedzieć. Że gdyby nie Mieciu, to chyba bym nie śpiewał. No bo takie śpiewanie po polsku, nie pamiętam, żeby mnie tak dotknęło coś wcześniej, jak ten facet. No i za pewną bardzo ważną rzecz w tej muzyce, poza sercem, piękną frazą, chciałbym podziękować za to bujanie. I mamy taką wersję bujanego. Lubię takie zabujanie, lubię kiedy ktoś buja w obłokach jak ja, lubię to co zabujane. A najlepiej, gdy buja, jak bujam ja. Już pierwsze takty, czujny rytm i dźwięk. Lubię najbardziej, zabujało mnie. Lubię to poczuć w lędźwiach, w głowie też. Lubię takie falowanie. Skąd mam to bujanie ja? Nie wie tata, mama, nie wiem, nie wiem. Taka natura. Bujam, kiedy czuję rytm. Bujam, kiedy kocham. Bujam, kiedy bujasz ty. Bujam, bujam noce i dni. Lubię takie zabujanie. Lubię, kiedy ktoś buja, jak bujam ja. Lubię to, co zabujane. A najlepiej, gdy buja, jak bujam ja. Ten rytm, kiedy usiedziesz, no, nie pozwala ci. Najmniejszym gestem bujasz mnie jak nikt. Zabujałem się na amen. Skąd masz to bujanie ty? Nie wie tata, mama. Nie wiem ja i nie wiesz ty. Takie natury. Bujam, kiedy czuję rytm. Bujam, kiedy kocham. Bujam, kiedy bujasz ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty. Lubię takie zabujanie. Lubię, kiedy ktoś buja w obłokach jak ja. Lubię to, co zabujane. A najlepiej, gdy buja, jak bujam ja. Hey. Oh, oh. Oh. A propos bujania, to z gośćmi, których chcę zaprosić, mamy takie zdanie. Funk nie umarł, funk ma się dobrze, funk wiecznie żywy i oni fantastycznie tego funku bronią na różnych polach. Jeden z nich jest jurorem bardzo znanego show. Myślę, że broni tego funku tam, w taki sposób jak może. A drugi broni go również w nagraniach, łącząc hip-hop z soulową frazą. Przed Państwem, bez zbędnych zapowiedzi, kto to taki, bo na pewno Państwo wiedzą. Thompson Jarecki. Zapraszam Was. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Jeśli nie pomożesz sobie mówić, co chcesz, a ja i tak będę sobą. To nie to samo, wiem, to nie to samo, to nie to samo. Tak będę z tobą. To nie to samo, to nie to samo, to nie to samo. Jarecki! Wracam, bo szkoda czasu. Znów do niej wracam, nie robię hałasu. Wracam, choć w głowie ciemno, a księżyc latarnia wisi nade mną. Za to piękna jesteś, że o tobie śnię. Taka piękna jesteś, że chyba cię kocham. Taka piękna jesteś, że o tobie śnię. Bo możesz sobie mówić, co chcesz, a ja i tak będę z tobą. To nie to samo, to nie to samo, to nie to samo. Jeśli nie przednim uczysz mówić, co chcesz, ja i tak będę z tobą. To nie to samo, to nie to samo, to nie to samo. Kochani, zróbcie wielki hałas dla najzdolniejszego z nas wszystkich, Mateusz Krauthurst! Polemizowałbym, ale nie mamy czasu. Na szczęście. Dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Thompson Jarecki. Bardzo dziękuję. Czekaliśmy z Tomkiem od 2004 roku na taki moment, a z Jareckim od 2006, więc lepiej późno niż później? No, na pewno. Na pewno. Okej. No to nie byłbym w stanie zestawić energetycznie żadnego utworu z tym, co słyszeliśmy, bo też panowie mają taki energetyczny bilans, że ciężko byłoby z tym konkurować, więc pójdziemy w inną stronę. To jest wiersz Teresy Bogusławskiej z 1941 roku, który miałem przyjemność zaadaptować muzycznie w związku z płytą Nowe Pokolenie 1444. I dzisiaj zaprezentujemy taką około jazzową wersję tego utworu. Dlaczego nie mam takiej mocy? Dlaczego nie mam takiej mocy, żeby z człowieka stać się wiosną? Pomagać kwiatom, kiedy rosną, woni i ciepła dodać. spać w nocy. Dlaczego nie mam takiej mocy, aby wydźwignąć świat z niedoli, żeby odeszło to, co boli, tak jak odchodzą cienie nocy. Dlaczego nie mam takiej siły, by zostać królem huraganu? Zawładnąć mocą oceanu, aby przede mną pokłon biły. Dlaczego nie mam takiej siły? Dlaczego nie mam takiej siły, by skarby wiedzy skraść olbrzymie, by wsławić kraju mego imię, aby mu światy pokłon miły. Dlaczego nie mam takiej siły? Kolejna niespodzianka dla Państwa. Jest bardzo niewiele osób, które mogły ten utwór w demonstracyjnej wersji kiedykolwiek usłyszeć. To jest piosenka zapowiadająca nadchodzący album Mateusza Krautfursta. Album wykonawcy, ale przede wszystkim osoby, która uwielbia, gdy talenty różnych ludzi łączą się na scenie. To dla mnie wyjątkowe. I to jest opowieść o malarce. Nie znam jej. Wymyśliłem ją sobie. Ona czeka na ten moment, kiedy jej obraz pojawi się w Państwa domach albo w galerii sztuki. Zostanie dostrzeżony. Taki jest los artysty, że czekamy na to, żeby ktoś powiedział, że jesteśmy wystarczająco dobrzy. Zaćmienie. Tłum ludzi biegnie po spokój głowy. Mylne uczucia fruwania, spadania nie dają szans, by czuć się gotowym, dostrzegać sens skryty jak ona sama. Jeszcze dotrze do świata, wiesz, i tak, nim odda znów swój podpis na płótnie. Farbami skrzesza nocne niebo końcówki lata. Ten obraz znajdzie swój dom nieco później. Tyle miast, a każde obejmie nowy dzień. Szukając gwiazd, czas sam przewinie go do nocy. Jeszcze raz pamięć i dotyk nas pokona. I dobrze, może dzięki temu los łączy nas, choć nie znamy się. Za oknem wiecznie deszczowy Londyn. Ruch parasoli tworzy przestrzeń i okno ubrania. Zabawnie mały świat dławi ludzkie ego. O, za dużo od lat wymagamy. O, tyle miast, a każde obejmie nowy dzień. Szukając gwiazd, czas sam przewinie go do nocy. Jeszcze raz pamięć i dotyk nas pokona. I dobrze, może dzięki temu los łączy nas, choć nie znamy się. Znasz to, nigdy nie mów nigdy. Masz prawo milczeć, tłumaczy się winny. Walczę, choć odkąd pamiętam, jestem bezsilny. Dni i godziny, jak ruchome wydmy. Ten bezczelny czas lubi bezwstydnych. Póki głowami będą rządzić nagie liczby, pada im do stóp. Bardzo dziękuję. Dziękuję, że to się w ogóle może dziać. Ta scena Trójki to duże marzenie dla wielu z nas. I no w takim składzie ja nie spodziewałem się. I przyznam, że jak dzwoniłem do każdego z tych panów i pań na scenie, to drżały mi nogi. A co jak powiedzą, że nie? Że nie chcą, nie mają ochoty. Że to nie są wystarczająco dobre piosenki. Że ty, Mateusz, no fajnie, ale trochę siara. To się nie wydarzyło, więc to tylko moje zaćmienia. Do płyty Gdzieś Pomiędzy chciałbym Państwa zabrać, ale w taką krótką podróż. Do Gdzieś Pomiędzy i do drugiego utworu. To utwór Kino. Ja te dwa utwory bardzo lubię i ciągle się z nimi identyfikuję. I tak jestem gdzieś pomiędzy studiem, gdzieś pomiędzy sceną, pomiędzy tym, że piszę dla fantastycznych artystów, a pomiędzy tym, że sam piszę dla siebie. I czasem nie chcę oddać piosenki, ale już jest po wszystkim. No cóż, gdzieś pomiędzy tak nie było. Między samotności dźwiękiem, a mną w tej ciszy jest stracony czas. Wiedzy chyba nie przybędzie, tak wiele określa nas. Tonę w zapomnieniu, pragnę uwierzyć, że los wszystko zmieni. Jestem przy twych ust w milczeniu, bez słów tak głogo zgubieni. Ten film jest nie o nas, to nie nas kreuje obraz, to nie my ekranu światłem malowani jak słońcem cień. Ten czas niestarannie układa los i zachłannie wobec siebie tak nastawia nas. Ty, tak jak ona, czekacie na czułe ramiona, a sens bycia blisko zniewala niespokojny sen. To nieme kino, jakby szczęścia dźwięk dawno przeminął w każdym z bloków, z chwil utkany czas. Rok po roku, gdzie morza ma zwalczą o spokój i dzień bez pośpiechu zabiera nieraz w piersiach dech. Wbrew zwykłej ścieni świadomość smakuje jak brzemienie nagroda, chociaż była nią. O, ona śpi obok naga, w nią prawda, miłość, jej odwaga, a noc w wielkim mieście kołyszą mijając grzech. Ja w tym doceniam chwilę i walczę wciąż o tę dziewczynę, bo codziennie mogę stracić go. Piętnaście lat to taki skromny jubileusz, przyznają Państwo, bo co to jest te 15 lat? A z drugiej strony, jako wokalista zwłaszcza, w różnych konkursach wokalnych i na różnych etapach drogi, pamiętam ludzi, którzy zaczynali, próbowali to robić, ale skręcało ich życie w różne strony i mnie też kilka razy poskręcało tu i tam, ale na szczęście ciągle robię muzykę, żyję z muzyką i z muzyki, a uważam, że to jest wielkie szczęście. I być może nie wydarzyłoby się to wszystko w ten sposób, gdyby nie wszyscy piękni ludzie, aniołowie stróżowie, aniołowie stróże mojej drogi. I myślę, że jedną z takich osób, bardzo ważną, jest Urszula Dudziak, którą bardzo chciałbym zaprosić na scenę do wspólnego wykonania utworu Lepiej jak jest lepiej. Przeszedłem cały świat i nadal nic nie wiem. Chcę wierzyć, że wciąż wciąż mogę. Czołgałem się i biegłem, żeby żyć. Kopałem studnie, by móc pić wodę. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak jest lepiej. Przeszedłem cały świat i nadal nic nie wiem. Chcę wierzyć, że wciąż mogę. Czołgałem się i biegłem, żeby żyć. Kopałem studnie, by móc pić wodę. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak jest lepiej. Lepiej jak, lepiej jak jest lepiej. Państwo, Urszula Dudziak. Z kolejnym gościem poznałem się wiele lat temu, ale czekaliśmy trochę na wspólny występ. Z końcem zeszłego roku udało nam się raz, a potem okazało się, że spotkaliśmy się właśnie dzięki serdecznym dźwiękom na rozmowę związaną z audycją i od słowa do słowa okazało się, że jest nam bardzo po drodze i chyba coraz bardziej, a jest nam aż tak po drodze, że dzisiaj ten gość wystąpi ze mną na scenie. Moim gościem jest Kasia Moś. Dobry wieczór. It made my day. Please get down on it. I want you to stay. I want you. Though we used to fight, yeah, hold it on. You feel them because the heat makes us strong. Break it down. Oh, your love fills me like water. But when we dance, your love fills me like water. Please stop judging me. Without you, I'm not giving up. Don't probably ask you. You can bring me down, I know you try. You can hold me back when you lie. But baby, when you somebody told me last night you've been drinking till dawn with your homies. God damn it, man! Oh. wheels are rolling, it made my day. Please get down on it. I want you to stay. I want you. Love used to fly, get older. You feel the beat 'cause the heat makes us strong.